kalai innahunna be arabbihin gayju mi mabbe yawma yinde nyande ko dun nyalande dargal gal kalakhira lama jubuna ko be wirnoitebe mana kambe kan be yiwitamo kanko Allah kalakhira taw wana woni rino yimbe mudjube ben kanyum kambe kan hibe yiwoya mo kanko Allah o do ay gadno burta en tabin tinande dum sabu be do ko wana be lettede ko wana be pinede jonu no jeya e ko be pinirte kon no jeya e ko be sanctionirte kon ronku golbe yiwoyde mo kanko Allah holli awa be waani be be tawata kanyum Allah kay pinede ben kanyum yiwoyemo kanko Allah kono ay yego kede bandinirani no wonde ma yimbe mo yube ben be yiwoyemo kanko Allah ho awa be do non kanyum be yiwata mo fiw dun ginna honno be arabbihim gayje do be on yawma jinde nyinde lamma jubuna ko be sakko itede ko be wirnoitede tawbe yatam.